الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستو، عزیزوں، ابن قیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے اتنی پیاری مثال سے اس بات یہ سمجھائی کہ انسان جب راستہ بھٹک جائے، آندھی چلنے لگے اور جنگل میں اس کو راستہ نہ ملے اور پریشان حال ہو جائے اور چاروں طرف سے اس کا ہاتھ پکڑنے والا دور دور تک اس کو کوئی نظر نہ آئے، ایسے موقع پر اچانک کوئی آدمی آندھی میں ظاہر ہو جائے اور میرا ہاتھ پکڑ لیں اور مجھے بچا لیں اور یہ کہیں کہ اس جنگل میں میں تیری رہنمائی کروں گا، تجھے منزل پر پہنچا دوں گا، تو فکر نہ کر، اور ہاتھ پکڑ کے ہمیں لے کر چلنے لگے، تو ہم زندگی بھر اس محسن کے احسان کو نہیں بھولیں گے. فرمایا کہ جب کائنات، حالات اور مصائب اور پریشانیاں اور جہالت کے آندھیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب مار دھار ہو رہا تھا، قتل و غارت گری ہو رہی تھی، لڑکی کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، ماں کو باپ کے ساتھ زندہ جلا دیا جا رہا تھا، اور جھگرا ان کی گدیوں میں پڑا ہوا تھا، شراب ان کی نسوں میں دوڑ رہا تھا، ایسے وقت میں جہالت کی آندھی کے بیچ میں حق تعالی جل شانہ نے قرآن کریم کو نازل فرما کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس امت کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا کہ ہم تمہاری ڈوبتی ناؤ کو بچا لیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے آندھیوں کے بیچ میں بچانے والا ہے، مصائب میں بچانے والا ہے، حالات میں بچانے والا ہے، پریشانیوں میں بچانے والا ہے. ویسے بھی میں نے اور آپ نے، ہم نے قرآن کو صرف جو دیکھا ہے وہ جسمانی شفا کے لیے، کہ جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دو، جب کوئی حالات آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دو، جب قرضدار ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دو. تو ہم نے قرآن کریم کی آیات کو صرف اپنی جسمانی راحت کے لیے سمجھا، ورنہ حقیقتاً قرآن کا نزول جو ہے وہ تو روحانی راحت کے لیے ہوا تھا، جسمانی اس کے تابع. جسمانی راحت جو ہے وہ تابع ہے. اصلاً قرآن کریم کا نزول جو ہوا وہ میری اور آپ کی روح کی تسکین کے لیے ہوا ہے، تاکہ ہمارے روح کو سکون مل جائے، روح کو اطمینان مل جائے، اس قرآن کے ذریعے سے ہماری روح کو تقوی کا لباس مل جائے اور ہماری روح تقوی کے ذریعے سے مزین ہو جائے. قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، ہم نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا، لباس کی بارش برسائی. سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی لباس کی بارش تو نہیں ہوتی، کہیں بھی کپڑے کی بارش نہیں ہوتی. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہم نے پانی اتارا آسمان سے، جس سے روئی اور کوتن اور نیلگیری اور دنیا بھر کی چیزیں ہم نے زمین سے اگائی اور اس کے ذریعے سے تم نے کپڑے بنائے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ہی کپڑوں کو بھی اتارا، تم نے نہیں اتارا، تم نے نہیں بنایا، اگر ہم بارش بند کر دے تمہاری روح بند ہو جائے گی، تم کوتن کا کپڑا لاؤ گے کہاں سے؟ ایک جگہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر ہم پانی کو زمین کے بالکل سطح میں لے جائیں اور بالکل گہرائی میں لے جائیں اور نیچے لے جائیں، ہے تم میں سے کسی کی طاقت کہ وہ پانی کو اوپر لے آئے؟ قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے کہ ہے تمہارے اندر کسی کو طاقت کہ وہ بالکل گہرائی کے اندر سے پانی کو اوپر لے آئے؟ فرمایا کہ تم نے جو بیج ڈالا جو زمین کے اندر روئیدگی کے لیے اگانے کے لیے، ہم چاہتے تو اس کے پیچھے چوہے مسلط کر دیتے، اس بیج کو کھا جاتے، جو تمہارے گھروں کے اندر کھا سکتے ہیں وہ زمین میں کیوں نہیں کھا سکتے؟ وہاں کوئی حراست تھوڑی ہے، وہاں کوئی دربان تھوڑا ہی ہے کہ وہ ان بیجوں کی حفاظت کرتا اور نگران اور دربان جو ہیں وہ اندر میں ڈالے ہوئے بیج کی حفاظت کرتا، ہم چاہتے تو اس میں چوہے ڈال دیتے، ہم چاہتے تو کیڑے مکوڑے ڈال دیتے اور وہ اندر ہی اندر اس کو کھا جاتے، اور تمہارا قیمتی سے قیمتی دانہ جو ہے ہم اس کو نہ اگاتے، لیکن اے انسان ہم نے تیری ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کائنات کا نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت ہم نے تیرے ڈالے ہوئے دانے کو گلے گلزار بنا کر کے پیش کیا، ہم نے تجھے کھلایا ہے، تیرا کوئی کمال نہیں۔ اسی لیے علماء کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ آیا تاجر افضل ہے یا کسان افضل ہے؟ اللہ کی نگاہ میں تاجر افضل ہے یا کسان افضل ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تاجر افضل ہے، بیپاری افضل ہے، بزنس کرنے والا افضل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر جو جھوٹ نہ بولے، جو دھوکا نہ دے، جو غداری نہ کرے، جو مال میں چٹنگ نہ کرے، ایسا سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور رکھا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کو یہ مقام ملے وہی تو افضل ہوا، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسان افضل ہے، کھیروت افضل ہے، فارمر افضل ہے، اس لیے کہ اس نے زمین میں دانہ ڈال دیا، ڈالنے کے بعد مکان پہ آ گیا، اب نہ بارش اس کے ہاتھ میں، نہ دانے کی حفاظت اس کے ہاتھ میں، کوئی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر توکل والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ انداز لگائیں کہ علماء کی نظر کہاں پہنچتی، حضرات اکابر کی نظر جو ہے نا وہ کہاں پہنچتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے فقہا نے جو مسائل قرآن و حدیث سے مستنبط فرمائے، یہ جو مسائل آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں آئے، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی زندگیاں پھپی ہیں۔ صاحب ہدایہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے 13 سال میں ہدایہ کو پورا کیا، 1-2 سال نہیں، 13 سال میں۔ فرمایا کہ صبح کو دوپہر کے موقع پر آپ کا کھانا آتا تھا تو آپ اس کھانے کو رکھ لیا کرتے تھے، گھر والوں کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ حضرت روزے سے، جب وہ کھانا رکھ کر چلے جاتے، حضرت تو صبح پانی پی کر کے اپنی سحری کر لیا کرتے تھے، دوپہر کو کھانا آتا، کھانا رکھ کر چلے گئے، حضرت غریبوں کو، فقراء کو، مساکین کو دے دیتے تھے، اور دن بھر روزے سے 13 سال تک مسلسل روزہ رکھتے رہے جب تک کتاب پوری نہ ہوئی۔ آپ انداز لگائیں کہ ہمارے اکابر کی زندگی کیسی ہے۔ یہ ایسے ہی یہ فقہ اور یہ حدیثیں اور یہ قرآن کی تفسیریں جو ہیں یہ ایسے ہی وجود میں نہیں آ گئی۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا حاکم، میری امت کا جز یعنی جز مسلم، اور میری امت کا قاضی، اور میری امت کا عالم، اور میری امت کا فقی اگر مسائل قرآن و حدیث کے ذریعے سے نکالے گا، استنباط کرے گا، اس کے لیے رات دن محنت کرے گا اور قرآن حدیث سے مسئلے کو نکالے گا، اگر درستگی تک پہنچ گیا یعنی منشئے رب کے اوپر وہ پہنچ گیا کہ اس سے یہی مسئلہ صحیح نکلا، تو اللہ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتے، ایک اس کی محنت و اجتہاد کا اور ایک درستگی پر پہنچنے کا۔ اور اگر درستگی پر نہیں پہنچا لیکن بہرحال اس نے مسئلہ مستنبط کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف میں ہے، اس کو ایک ثواب ضرور ملتا ہے۔ درستگی کا نہیں ملا لیکن اپنی جگہ پر اس کو اس کی محنت کا ثواب اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن و حدیث پر محنت کی اور اس کے ذریعے سے مسائل کا استنباط کیا. یہی وجہ ہے کہ کتابوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ بغداد کے اندر ایک عورت جو مرحومہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی، اتفاق ایسا ہوا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا اور ان دنوں وہ عورت غسل دینے والی وہ خود جو ہیں وہ اس وقت حالت حیض میں تھی. اب اس کو سوال پیدا ہوا کہ میں حالت حیض میں مرحومہ کو غسل دے سکتی ہوں یا نہیں، اس لیے کہ میں خود ناپاک ہوں تو اس کو غسل کیسے دوں گی. اس کو سوال ہوا، وہ بغداد کی جامع مسجد میں پہنچی، کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے، ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اندر میں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، آپ ان سے مسئلہ پوچھو، ہم تو علماء ہیں جو حدیث پر بحث کرتے ہیں، آپ اندر میں جا کر کے مسئلہ پوچھو. اس نے جا کر اندر میں پوچھا تو مفتی صاحب نے بتایا کہ تو غسل دے سکتی ہے. وہ واپس آئی تو علماء نے پوچھا کہ کیا بتایا، کہا بالکل جائز ہے. کہا کوئی دلیل پیش کی، کہا میں نے دلیل نہیں پوچھی، اس لیے کہ مجھے تو مزلے سے کام تھا، دلیل کی مجھے کیا ضرورت تھی. تو کہا جاؤ دلیل کی ہمیں ضرورت ہے، پوچھ لو. وہ دوبارہ اندر گئی اور اندر جانے کے بعد دلیل پوچھی کہ حضرت میں حالت حیض میں مرحومہ کو غسل دے سکتی ہوں، اس کی کوئی دلیل؟ تو آپ نے فرمایا کہ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائضہ ہوتی تھی اور اپنے حجرے میں ہوتی تھی اور اللہ کے حبیب کھڑکی کے ذریعے سے، ونڈو کے ذریعے سے اپنا سر نکالتے تھے اور ادھر عائشہ آپ کے سر کو دھو دیا کرتی تھی، سر مبارک کو، اور کنگھی کر دیا کرتی تھی. جب عائشہ حالت حیض میں مقدس نبی کے سر کو دھو سکتی ہے تو حالت حیض میں مرحومہ کو غسل کیسے نہیں دے سکتی ہے؟ اس روایت سے انہوں نے استدلال فرمایا کہ بالکل تو غسل دے سکتی ہے. وہ کون مفتی تھا؟ علامہ عز الدین ابن سلام رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے اس حدیث شریف سے یہ مسئلہ نکالا. تو ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے جو ہے اس طرح پر محنتوں کے ذریعے سے مسائل کا استنباط فرمایا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے. مفتی شفیع صاحب ایک مرتبہ علماء کی مجلس تھی اور کچھ گفتگو ہو رہی تھی اور حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو آئے دن سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، تصور میں کبھی یہ نہیں تھا کہ گھٹنوں کا ٹرانسپلانٹ ہوگا، ہمارے بڑوں نے تو کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، ہمارے جو باپ دادا گزر گئے انہوں نے تو کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کہ گھٹنوں کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، لیکن اب وہ ہونے لگا، بلکہ یہ تو اب معمولی بن گیا ہے کہ ہر آدمی ٹرانسپلانٹ کرانے لگا. ہمارے بڑوں کو یہ پتا بھی نہیں ہوگا کہ پورے قلب کو جو ہے نکال کر اس کا آپریشن کیا جائے گا اور دوسری رگیں ڈالی جائے گی. ہمارے بڑوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا کہ کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہوگا اور دوسری کڈنی ڈالی جائے گی. ہمارے بڑوں کو یہ پتا بھی نہیں ہوگا کہ آنکھ بدل کر کے دوسرے کی آنکھ ڈالی جائے گی. سائنس آئے دن ترقی کرتی جا رہی ہے اور ان چیزوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، دیکھ لینا آنے والے زمانے میں، کہ ایک آدمی انین ہے جو وتی پر قادر نہیں ہے، جس کو وتی پر قدرت نہیں ہے، لیکن اس کو نکاح کرنا ہے، اس کو اپنی شہوت کو پوری کرنا ہے، قوت نہیں ہے لیکن شہوت تو ہے، شہوت اور چیز ہے، قوت اور چیز ہے، اس کو قوت نہیں ہے وتی کی لیکن اس کے اندر شہوت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں نکاح کر کے اپنی شہوت کو پوری کروں. تو ایسے موقع پر سائنس ایک کام کرے گی کہ اس کے عضو کو کاٹ کر کسی اور کے عضو کو اس کے ساتھ جوائنٹ کرے گی اور اس کو وتی کے قابل بنائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ سائنس تو یہ کام کرنے ہی والی ہے آئندہ زمانے کے اندر، لیکن اے علماء چیلنج تم کو ہوگا کہ اگر کسی اور کا عضو اس کے ساتھ جوائنٹ کیا گیا، لگایا گیا اور اس کو وتی پر قادر بنایا گیا تو پیدا ہونے والی اولاد حلالی ہوگی یا حرامی ہوگی؟ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قوت کو دیکھو تو حلالیت کا فتویٰ ہوگا اور اگر عضو کو دیکھو تو حرامیت کا فتویٰ ہوگا، اس لیے کہ کسی اور کا ذکر اس نے استعمال کیا اور عضو کو استعمال کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں میں تو نہیں رہوں گا، میں تو مر جاؤں گا، لیکن یہ آنے والے علماء تمہارے سامنے اس مسئلے کا چیلنج ہوگا، تم قرآن و حدیث کے ذریعے سے اس مسائل کو استنباط کرنا. بہرحال مجھے یہ بتانا ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء کرام، ہمارے فقہاء عظام، ہمارے محدثین عظام، ہمارے مفتیان کرام نے قرآن اور حدیث میں رات دن اپنے آپ کو کھپا کر کے اس شریعت کو مستمد فرمایا. حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں جو امام الدنیا تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس بطور مہمان تشریف لے گئے اور شام کو کھانے کے لیے بیٹھے تو بہت کھایا آپ کے دسترخوان پر, بہت کثرت سے کھایا اور جو ہے رات میں پانی رکھ دیا گیا تاکہ حضرت تہجد کے لیے اٹھیں گے تہجد پڑھیں گے. صبح کو فجر کی نماز کے لیے مفتی شفیع حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے, فرمایا احمد نماز پڑھا دو تو آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھائی. تو اب امام شافعی کو تین سوال ہوئے, فرمایا تم نے کثرت سے کھانا بہت کھایا, نمبر دو رات میں پانی ویسا کا ویسا بچ گیا تہجد نہیں پڑی ہے, نمبر تین وضو نہیں کیا بلا وضو کے تم نے فجر پڑھائی. فرمایا حضرت جب میں آپ کے دسترخوان پر بیٹھا تو حلال روزے کی بنیاد پر نور اتنا اتر رہا تھا کہ میں نور کو اپنے پیٹ میں بھر رہا تھا, کھانا مقصود نہیں تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حلال روزی میں اللہ نے نور رکھا ہے اور حرام میں ظلمات و تاریکیاں رکھی ہے, تو حلال روزی کا جو نور تھا وہ میں اپنے اندر اتار رہا تھا اور اس نور کا فائدہ یہ ہوا کہ میں عشاء کے بعد جب اپنے بستر پر لیتا تو اس موقع پر قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث شریف ذہن میں آ گئی, میں اس سے مسائل کا استنباط کرنے لگا, یہاں تک کہ صبح ہو گئی میں نے تہجد اس لیے چھوڑی کہ تہجد میں میرا فائدہ تھا اور استنباط مسائل میں امت کا فائدہ تھا, تو میں اسی میں لگا رہا. فجر تک میں نے 100 مسائل کا استنباط فرمایا. آپ کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. اور تیسرے نمبر پر فرمایا حضرت عشاء کی وضو تھی میری, اس لیے میں نے فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھا دی اور مجھے وضو کی ضرورت نہیں تھی. یہ ہمارے اکابر ہیں, ہمارے بزرگان دین ہیں, ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس دین کے لیے کھپا دیا. حضرت الامام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں, آپ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پوری زندگی خدر کا کپڑا پہنا اور خدر کا کپڑا پہن کر کے زندگی گزار دی. حضرت امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے, فرمایا رات میں اٹھتے تھے تو نصف یا ایک سلس لیل یعنی ایک ترتیاؤس رات جب باقی رہ جاتی تھی تو آپ اٹھتے تھے اور اٹھنے کے بعد تہجد پڑھنے کے بعد بہت دیر تک آپ روتے رہتے تھے, بہت دیر تک. آپ کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ خود اس واقعے کو نقل فرماتے, اس کے بعد فجر پڑھتے, فجر کے بعد پھر ذکر میں مراقبہ میں اور اللہ کی یادوں میں لگے رہتے, یہاں تک کہ کافی وقت گزر جاتا. اس کے بعد مختصر سے چند بادام وغیرہ کے ذریعے سے آپ اپنا ناشتہ کر لیا کرتے تھے. مسلسل دیکھنے کے بعد ابن قیم نے استاد محترم سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ جو آپ کی بیداری اور آپ کی فاقہ کشی کہ اتنا سا کھانا اور صبح 10 بج جاتے اور آپ کا کچھ کھانا نہیں ہوتا ہے, حضرت یہ معمول؟ فرمایا جب سے اللہ نے مجھے تقوی کی دولت نصیب فرمائی ہے مسلسل میرا یہ عمل ہے. ہماری اقابر کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دین, جیسے میں اور آپ ہم دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں, وہ دین کے لیے مرے جا رہے تھے, وہ تقوی کے لیے مرے جا رہے تھے. تو وانزلنا الیکم لباس یواری سوآتکم وریشا, اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے لباس اتارا, اگر میں نہ اتارتا تو تم کیسے, میں بارش نہ برساتا, میں روئی نہ اگاتا, یہ پولیسٹر یہ نیلگیری سے بنتا ہے, اگر میں نیلگیری کو نہ اتارتا, ان درختوں کو نہ اگاتا. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ کسان اور فارمر جو ہے کھیروج جو ہیں اس سے بڑھ کر توکل والا کوئی نہیں. دانا ڈال دیا, گھر پر آ کر بیٹھ گیا, اب دانا اگے گا یا نہیں اگے گا کیا مسئلہ ہوگا. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر دانا اگا تو اگنے کے بعد اس میں چرند و پرند بھی کھاتے ہیں, اس میں گزرنے والا بھی کھاتا ہے, اس میں جانور بھی کھاتے ہیں, نہ معلوم کتنوں کا حصہ ہے. بخلاف تاجر جو ہیں, تاجر کو تو اس کا مال موجود ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کل کو نفع نہ ہوا تو کوئی حرج نہیں, میں عین مندی کے ساتھ بیچ دوں گا, ارے عین مندی میں بھی نہیں گیا تو 2 روپے کم کر کے بیچ دوں گا. اس کا توکل مال پر ہے اور فارمر اور کسان کا توکل اللہ پر ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسان کا توکل یہ تاجر سے زیادہ بڑا ہوا ہے. تو بہرحال حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان سے پانی برسایا تمہارا لباس اگایا. اسی لیے علماء کے درمیان یہ بھی اختلاف ہے کہ جب انسان کپڑے پہنے تو پہلے کرتا پہنے یا پہلے پجامہ پہنے. جنہوں نے وانزلنا کا لفظ دیکھا کہ ہم نے اتارا تو نزول اوپر سے ہوتا ہے, یہ علماء کہتے ہیں کہ پہلے اوپر کا پہننا چاہیے, کرتا پہننا چاہیے. اور جنہوں نے اس کی علت کو دیکھا کہ یہ لباس جو اترا ہے وہ سوآتکم وریشا, سطر کو چھپانے کے لیے اصل تو اترا ہے اور سطر نیچے ہے, معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پجامہ پہننا چاہیے, پہلے پینٹ پہننا چاہیے. تو بہرحال علماء نے اس مسئلے پر بھی بحث فرمائی کہ آیا اوپر کا پہننا افضل ہوگا یا نیچے کا پہننا افضل ہوگا. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جیسے ظاہری لباس ہے اسی طرح دوسرا لباس تمہارے روح کا, اور وہ روح کا لباس تقویٰ ہے. لباس التقویٰ ذالک خیر. مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ معرف القرآن میں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے, اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ایک بہت پیاری مثال دے کر. میرے بھائیو اس مثال کو آپ سمجھو گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہو اور اس مجمع کے بیچ میں مجھے یہ حکم کیا جائے کہ اوپر کا کرتا بھی نکال دے, نیچے کا پجامہ بھی نکال دے اور بالکل برہنہ ہو جا اور ننگا ہو کر کے ہماری مجلس پہ تجھے آنا پڑے گا. آپ بتائیے کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی برہنہ ہو کر کے, کوئی ننگا ہو کر کے آنے کو پسند کرے؟ فرمایا پانی پانی ہو جائے گا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے, اپنا منہ چھپا لے گا. اگرچہ حکم کی تعمیل میں اس کو کپڑے اتارنے پڑیں گے لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ مارے شرم کے مرا جائے گا. فرمایا یہ تو ہوا وانزلنا الیکم لباس یواری سوآتکم وریشا, جو سطر کو چھپانے کا مسئلہ تھا اسی کو نکالنے کا حکم دیا گیا تو تم پانی پانی ہو جاتے ہو. تو اب آگے سنو, ولباس التقویٰ, تمہارے روح کا لباس جو تھا وہ تقویٰ ہے, وہ پرہیزگاری ہے, وہ دینداری ہے, وہ تقویٰ ہے, وہ عبادت ہے, وہ اللہ کی یادیں ہیں, وہ ذکر و فکر ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. یہ تقویٰ جو ہے یہ روح کا لباس ہے. اب مرنے کے بعد جہاں عالم برزخ کے اندر, میرے بھائیو خوب سنو اس مثال کو, عالم برزخ کے اندر انبیاء کی روحیں بھی ہیں, اولیاء کی روحیں بھی ہیں, شہداء کی روحیں بھی ہیں, صالحین کی روحیں بھی ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ حجاب اور پردے جو ہیں وہ دنیا میں ہیں, عالم برزخ میں کوئی حجاب نہیں. عالم برزخ میں مرنے کے بعد کوئی حجاب نہیں ہے, کوئی پردے نہیں ہے. یا حجاب ہے کہ یہ بیچ میں دیوار ہے, یا حجاب ہے کہ یہ دیوار ہے مجھے پیچھے کا نظر نہیں آتا, مجھے اس کے پیچھے کا نظر نہیں آتا, مجھے پردے کے پیچھے کا نظر نہیں آتا. یہ سارے حجابات دنیا میں ہیں, مرنے کے بعد عالم برزخ میں کوئی حجاب نہیں. اسی لیے بخاری شریف میں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انتم تفتنون فی قبورکم, تم تمہاری قبروں میں میرے باب میں آزمائے جاؤ گے, یعنی میرے متعلق تم کو سوال ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے متعلق تم کو سوال ہوگا, تو حضرت سے متعلق جو سوال ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی, کیسے سوال ہوگا؟ کسی نے فرمایا موکھک سوال ہوگا, ویسے ہی زبانی سوال ہوگا. کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک لے کر کے آتے ہیں فرشتے کہ بتاؤ یہ کون ہے, اور کسی نے اور بھی کچھ باتیں کہی. بعض اقابر فرماتے ہیں کہ عالم برزخ حجابات سے پاک ہے. فرمایا جب تم قبر میں جاؤ گے تو سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے اور یہ پوچھا جائے گا بتاؤ یہ کون نظر آ رہا ہے تمہیں, ان سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ مومن اور موقن اگر ہوگا تو وہ یوں کہے گا کہ جاءنا بالبینات والہدا, یہ ہمارے رسول ہیں جو قرآن اور ہدایت کو لے کر آئے تھے, میں ان پر ایمان لایا. تو اس کو کہا جائے گا نم صالحا, سکون کے ساتھ سو جا, اب قیامت تک تجھے اٹھانے والا کوئی. یہ تو بخاری شریف کی روایت اور ترمذی شریف کی روایت ہے. نم کا نو متل عروس, جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے ویسے تو سو جا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہن سے اس لیے مثال دی کہ پہلی رات کی دلہن کو صبح میں اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. اسی طرح فرشتے اس کو دلہن سے مثال دے کر یوں کہہ رہے ہیں تو اطمینان سے سو جا, اب قیامت تک تیرے رب کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں. نم کا نو متل عروس, تو اطمینان سے سو جا, تجھے اب قیامت تک اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو نم صالحا، اور اگر وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، اور اس سے جب پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ کون ہے، تو وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم. بخاری میں ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، پر لوگ کہتے تھے کہ دنیا میں مسلمانوں کا ایک نبی آیا تھا تو میں بھی یہی کہتا تھا، باقی میں ایمان نہیں لایا. حدیث شریف میں اس کو یہاں مارا جاتا ہے، گرز کو اٹھا کر کے اس کے پیشانی پر مارا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے فرشتوں کی طرف سے کہ ہمیں یہی یقین تھا کہ تو یہ جواب دینے والا ہے. تو عالم برزخ میں حجابات نہیں ہے، پردے نہیں ہے، اس لیے قول یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائیں گے. محبت کی بات ہے، عشق کی بات ہے، پیار کی بات ہے کہ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظ میں ایک جگہ کسی قول کو لے کر کے یوں فرماتے ہیں کہ اگر اشرف علی کا میں دعا کرتا ہوں، فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اشرف علی کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. حضرت فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اشرف علی کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں نے اپنی حیات میں نبی کی زیارت نہیں فرمائی، انشاءاللہ مرنے کے بعد ضرور زیارت ہو جائے گی. یہ پیار کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اللہ کا عشق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سنو، ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ کا عشق کیسے پیدا ہوتا ہے، اللہ کا پیار کیسے پیدا ہوتا ہے. حضرت نے ایک بہت پیاری مثال سے الفاظات الیومیہ میں سمجھایا. حضرت نے فرمایا ایک آدمی روزانہ کسی کو آ کر کے ملتا رہے ملتا رہے ملتا رہے تو خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے. اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اگر وہ آنے والا نہیں آتا ہے تو یہ محبوب خود ہی فون کرتا ہے اس کو، بھائی کیا بات ہے، بہت دن ہو گئے اب آپ ملنے ہی نہیں آئے، کیا بات ہے، آپ ہمارے گھر نہیں آئے، ہماری دکان نہیں آئے، پہلے آپ روزانہ آیا کرتے تھے، اب کیا بات ہے نظر نہیں. ایک وقت وہ تھا کہ وہ بار بار آتا تھا، اور ایک وقت وہ ہے کہ اب سامنے سے محبوب اس کو فون کر رہا کہ کیا بات ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب جو ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں آئے، اور حضرت بیان القرآن کے لکھنے میں مشغول تھے، تفسیر کے اندر وہ صاحب آئے اور پانچ دس منٹ یوں دیکھتے رہے اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو، اور نہ سلام نہ کلام نہ کچھ بات، اور پھر چلے گئے. کسی نے کہا حضرت وہ آپ کا دیوانہ اور مستانہ آیا تھا. فرمایا کون دیوانہ اور مستانہ؟ جب حضرت تفسیر لکھ کر فارغ ہوئے فرمایا وہ آپ کا دیوانہ اور مستانہ آیا تھا. فرمایا کون دیوانہ اور مستانہ؟ تو فرمایا وہ خواجہ عزیز الحسن مزدور. چونکہ وہ نائب کلکٹر تھے انگریز کے دور میں، تو وہ ٹرین سے آئے، اور چونکہ اسی ٹرین سے پھر واپس آگے چلنا تھا سرکاری کام کے لیے، کہیں جا رہے تھے تو ٹرین تھانہ بھون رکی کچھ دیر کے لیے، تو سوچا کہ 15 منٹ اگر ہے تو لاؤ میرے شیخ کی میں زیارت کر کے آ جاؤں. آئے صرف دیکھا شیخ کو، نہ مسافہ نہ ملاقات کچھ نہیں، اور پھر چلے گئے ٹرین میں. حضرت تھانوی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. یہ آنسو یہ خوشی کے آنسو تھے کہ میرا کیسا مستانہ اور دیوانہ ہے کہ وہ صرف مجھے دیکھ کر کے چلا گیا. حضرت نے خط لکھا، فرمایا عزیز الحسن ملنے کو جی چاہتا ہے، کب تمہاری ملاقات ہوگی؟ خط لکھا کہ عزیز الحسن ملنے کو جی چاہتا ہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کو کہتا ہے آجا میرے بندے، سارے مصائب کو دور کر کے میں بلا لیتا ہوں، اور جو مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ کہتا ہے تو پھر میں بھی کہتا ہوں ساتلین میں ڈال دو، اس کی روح کو مجھے نہیں دیکھنا ہے، اس کی روح سے مجھے مسافہ نہیں کرنا ہے، اس کی روح سے مجھے نہیں ملنا ہے. تو من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. تو حضرت تھانوی نے لکھا، فرمایا عزیز الحسن کب آؤ گے؟ ملنے کو جی چاہتا ہے. تو حضرت نے فرمایا جب ایک آدمی بار بار آتا رہتا ہے اور پھر اس کا آنا بند ہو جائے تو خود محبوب لکھتا ہے کہ کیا بات ہے، آپ آ نہیں رہے، آپ ملنے نہیں آ رہے، آپ مل نہیں رہے، کیا بات ہے کہ آپ ہمیں نظر نہیں آ رہے. قرآن کریم کی آیت پر اگر غور کر دے، اچھا اگر وہ دیکھنے والا جو ہے وہ اگر یوں کہے کہ میری کوئی پریشانی ہے تو یہ محبوب خود کہے گا کیا پریشانی ہے، پیسے نہیں ہے چلو میں بھیج دیتا ہوں، علاج کے پیسے نہیں میں بھیج دیتا ہوں، کوئی قرض ہو گیا ہے میں بھیج دیتا ہوں. کیوں بھیج رہا ہے یہ محبوب پیسوں کو؟ اس لیے بھیج رہا ہے تاکہ محب کا پھر آنا شروع ہو جائے. رکاوٹ جو پڑی ہوئی ہے نا وہ رکاوٹ دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب تم تقوی کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، حلال مال کے ذریعے سے، اخلاص کے ذریعے سے مجھے بار بار آ کر دیکھتے رہتے ہو پھر کبھی تمہارا آنا بند ہو جاتا ہے. مصیبت کی وجہ سے تم نماز چھوڑ دیتے ہو، حالات کی وجہ سے کبھی تم نماز چھوڑ دیتے ہو. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتا ہے میرے بندو کیا بات ہے تم بار بار آتے تھے اور اب نہیں آتے ہو. فرمایا اگر کوئی رکاوٹ ہو تو رکاوٹ کو میں دور کر دوں. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور میرے بندے میں تیری دنیا کی رکاوٹ کو دور کروں گا. یہ محبوب کا حال ہے. فرمایا دنیا کا محبوب چند مرتبہ جانے سے محبوب بن جاتا ہے. رب کریم کا محبوب بننا چاہتے ہو حلال روزی کے ساتھ اس کے در پر پیشانی رگڑتے رہو، اللہ بھی تمہیں محبت نصیب فرما دے. بہت زبردست بات حضرت نے ارشاد فرمائی ہے، بہت زبردست بات. لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کیسے نصیب ہو، تو فرمایا کہ جب میری اور آپ کی روح نکلتی ہے تو عالم برزخ میں حجابات نہیں ہیں، پردے نہیں ہیں. جب میری روح چلی تو اللہ نے اس روح کو ایک لباس دیا ہے، وہ تقوی کا لباس. وہ لباس تقوی، اس کے لیے ظاہری لباس نہیں ہے، اس کے لیے تقوی کا لباس ہے. اب مولانا ادریس صاحب فرماتے ہیں دنیا کے مجمع میں تمہیں بغیر کپڑوں کے جب بلایا گیا تو تمہارا حال یہ ہوا کہ تمہارے پاؤں نیچے سے زمین نکل گئی، تم رونے لگے، شرمندہ ہو گئے کہ سب کے سامنے میں برہنا جاؤں گا. فرمایا انبیاء کی روحیں عالم ارواح میں، یعنی عالم برزخ میں انبیاء کی روحیں ہیں، اولیاء کی روحیں ہیں، صحابہ کی روحیں، ہمارے ماں باپ کی روحیں، ہمارے مشائخ کی روحیں، ہمارے اساتذہ کی روحیں جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں اور وہ عالم برزخ میں ہیں. اور پھر ہماری روح جب جاتی ہے اور اللہ کہتا ہے لاؤ اس کی روح کو بھی، اور میری روح جب تقوی کے لباس سے برہنہ ہوگی، ننگی ہوگی اور اس کے اوپر تقوی کا لباس نہیں ہوگا، دنیا میں لوگوں کے سامنے بغیر کپڑوں کے آنے پر جو شرمندگی ہوتی ہے اس سے لاکھوں گنا شرمندگی وہاں ہوگی، اس سے لاکھوں گنا شرمندگی وہاں ہوگی جب میری روح سب بروں کے بیچ میں جائے گی جس کے پاس تقوی نہیں، نماز نہیں، لا الہ الا اللہ نہیں، اخلاص نہیں اور اللہ کی رضا نہیں. جب اس عالم میں میری روح جائے گی تو اس کا رونے کا عالم، میری روح کے رونے کا عالم یہ ہوگا کہ دنیا میں مجلس میں برہنہ بلانے پر میرے آنکھ سے پانی کے آنسو نکلے ہیں، وہاں عالم برزخ میں اگر رونا نصیب ہو جائے تو میری روح خون کے آنسو سے روئے گی. اس لیے کہ انبیاء بھی دیکھ رہے ہیں، اولیاء بھی دیکھ رہے ہیں، شہداء بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خود میرے ماں باپ دیکھ رہے ہیں. اور میرے ماں باپ یوں کہیں گے دنیا میں بڑا شاندار بن کر پھرتا تھا، یہاں تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں، تو خالی آیا، سب ریاکاری میں ڈال کر آیا، سب شہرت اور دکھلاوے میں ڈال کر آیا، تو تقوی کے لباس سے بالکل کورا ہو کر کے یہاں آیا، تو کس منہ سے یہاں اللہ کے پاس آیا، تو کس منہ سے اپنے نبی کو منہ دکھا رہا. میرے بھائیو آپ انداز تو لگائیں کہ میری اور آپ کی روح کا اس وقت کیا حال ہوگا. اور آگے جو اللہ نے فرمایا اس کو بھی مولانا ادریس صاحب قاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری مثال سے سمجھایا کہ اگر دنیا میں مجھے اور آپ کو یوں کہا جائے کہ دیکھو اس آدمی سے پرہیز کرنا، یہ آدمی بڑا خطرناک ہے، اس نے تمہارے باپ کے کپڑے اتار دیے تھے، تمہاری ماں کے کپڑے اتار دیے تھے، تمہارے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا تھا، یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، اس سے تم بچنا، تو ہم دشمنی رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے کہ اچھا میرے باپ کا دشمن، میری ماں کا دشمن، ماں باپ کے کپڑے اتارنے والا، ماں باپ کو گھر سے نکالنے والا، یہ کمینہ اور نالائق ہے، میں زندگی بھر اس سے قطع تعلق کروں گا، اس سے کبھی تعلق نہیں رکھوں گا. اللہ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان بھی وہ ہے، ابلیس بھی وہ ہے کہ جو جس نے تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کے کپڑے اتار دیے تھے، جنت کے اندر ان کے کپڑے اتار دیے تھے، ان کو برہنہ کروا دیا تھا اور پھر جنت جیسے مکان سے ان کو نکالا تھا، یہ تمہارے ماں باپ کا دشمن ہے، اس کے باوجود تم اس سے دوستی رکھتے ہو، ارے اس سے دشمنی رکھو، جو تمہارے ماں باپ کا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اس کو اپنا دشمن سمجھو. لیکن عجیب و غریب بات ہے، میری چند کوڑیوں کے خاطر اگر کسی سے دشمنی ہو گئی میں اس کو تو دشمن سمجھتا ہوں، لیکن جو میرے ایمان کا دشمن ہے میں اس کو دشمن نہیں سمجھتا. میرے چند پیسوں کے خاطر، میرے مکان کی دیوار کے خاطر جھگڑا ہو گیا، اس کو تو میں دشمن سمجھتا ہوں، لیکن جس نے میری عبادت کو چھین لیا، میری نمازوں کو چھین لیا، میرے سجدے کو چھین لیا، اور میری اطاعت کو چھین لیا، اور حلال روزی کو چھین لیا، میں اس کو دشمن ہی نہیں سمجھتا ہوں، میری نظر میں وہ دشمن ہی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے انداز میں ہم کو سمجھایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہر مور پر میری اور آپ کی رہنمائی کر رہی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ علامہ ابن قیم نے لکھا، مصائب اور آندھیوں میں جو ہاتھ پکڑ لے اس سے بڑھ کر محسن کوئی نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح حالات میں، پریشانیوں میں قرآن کریم سے بڑھ کر ہاتھ پکڑنے والی کوئی کتاب نہیں. اس آسمان کے نیچے اگر کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے، فرقان حمید ہے. حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک پیاری مثال سے سمجھایا، فرمایا اگر آپ نے کوئی کتاب لکھی اور اس کتاب میں کچھ لوگوں نے کچھ زیادہ کیا، جیسے آج کل ہوتا رہتا ہے، ہم نے کتاب لکھی، کسی نے اپنی طرف سے کچھ بڑھایا، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بڑھاتے رہتے ہیں، گھٹاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، گھٹاتے رہتے ہیں، اور اسی لیے بےچارہ مصنف بدنام ہو جاتا ہے. حالانکہ مصنف نے یہ نہیں لکھا ہے، یہ بات والوں نے لگا دیا. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے جہنم میں جانے والے چند طبقات کو گنوایا غنیت الطالبین میں، کہ جہنم میں جانے والے کون کون طبقات ہیں. اس میں لکھا ہے معتزلہ ہے، خوارج ہے، قدریہ ہے، دنیا بھر کے اس میں لکھا ہے، جہمیہ ہے، مرجیہ ہے، یہ سب اس زمانے کے جو فرق زالہ تھے ان سب کے نام لکھے. اور جب مرجیہ کا نام آیا تو وہاں لکھا وفیہم الحنفیہ، حنفیہ بھی جہنم میں جائیں گے، وہاں لکھا ہوا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کی شرافت الملیم میں لکھتے ہیں کہ یہ عبد القادر جیلانی کا جملہ نہیں ہے، کسی حنفیت سے تعصب رکھنے والے کا جملہ ہے، جو بعد میں کسی نے حاشیے پر لکھا ہوگا، کتاب چھپتے چھپتے کسی نے اندر ہی داخل کر دیا. تو کتابوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے، ایک آدمی نے کتاب لکھی، اس پر کسی نے کچھ زیادتی کر دی، کسی نے کچھ زیادتی کر دی. اب وہی مصنف کتاب لکھنے والا بعد میں وہ کتاب لکھے دوبارہ اور یوں لکھ دے کہ یہ یہ یہ یہ باتیں جو ہیں وہ میری نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں آ جائے اس پر اعتماد نہ کرنا، یہ میری آخری کتاب ہے، اس پر بھروسہ کر لینا، جو میں اب لکھ رہا ہوں اسی کتاب کو دوبارہ، اور جو کچھ زیادتی ہوئی ہے وہ میرا نہیں ہے. جب یہ مثال سمجھ میں آئی تو امام غزالی کہتے ہیں تورات والوں نے تورات میں زیادتی کی، اور انجیل والوں نے انجیل میں زیادتی کی، اور زبور والوں نے زبور میں زیادتی کی. تو اس لکھنے والے اللہ نے، جو تورات کا لکھنے والا، جو زبور کا لکھنے والا، جو انجیل کا لکھنے والا، اس نے اخیر میں اپنی ایک کتاب قرآن کریم کو اتار دیا اور یوں کہا اس میں جو ہے وہی صحیح ہے، وہ جو پہلے زیادتی ہوئی ہے اس کا اعتبار نہ کرنا، اور یہی میری کتاب قیامت تک چلے گی. جو مانے گا وہ مومن ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ ایمان سے نکل جائے گا. تو یہ تعالیٰ جل شانہ کی کتاب عظیم فرقان حمید جو قرآن کریم ہے، یہ عظیم المرتبت کتاب، اور اس کے اندر ہمارے باری تعالیٰ نے، رب کریم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسائل کو کھول کھول کر بیان فرمایا. میں اشارتاً ایک دو بات کہہ دوں، دیکھو اگر تم عزت چاہتے ہو تو میرا رب کہتا ہے فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اور عجیب و غریب اس پر نقطہ لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی عزت کے لیے تو اپنا نام لیا، اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ علماء کرام کہتے ہیں اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، وصفی نام نہیں ہے، یہ رزاق، یہ غفور، یہ سب وصفی نام ہے، اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے. تو جب عزت کا مسئلہ اللہ بیان کر رہا ہے تو کہتا ہے فللہ العزت، اللہ کے لیے عزت، اپنا ذاتی نام لا کر اللہ نے اشارہ کیا عزت میری ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں. ولی رسول ہی میں ولی محمد نہیں کہا، بلکہ رسول لائے، اشارہ کیا محمد کو عزت صفت رسالت کی بنیاد پر ہے، اگر رسالت سے متصف نہ ہو تو عزت نہیں ہو سکتی ہے. ولی المؤمنین لا کر کے زید عمر بکر نہیں کہا، مؤمنین کہا، اور اشارہ کیا اے لوگو تمہاری بھی عزت ایمان کی بنیاد پر ہے، ایمان نہیں ہوگا تو کوئی عزت نہیں ہو سکتی. صفت ایمان بہت بڑی چیز ہے اس کی بنیاد پر. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو اللہ ایک جگہ کہتا ہے تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء. اگر تم ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو وہ تو ذل من تشاء, اس نے ساتھ ساتھ کہہ دیا, فرمایا اگر تم بلندی چاہتے ہو تو میرے قرآن ہی میں نے خود بیان کر دیا, لا تهنوا ولا تحزنوا انتم العلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں میری مدد ملے, فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاؤ خدا پاک کی قسم دل ہمارا ہل جاتا ہے. اللہ کہتا ہے جب میں مدد پر آ جاؤں گا تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. آج دنیا کی طاقت کے چھوٹے چھوٹے لوگ ہمیں آنکھیں بتا رہے ہیں, ہمیں ڈرا رہے ہیں, معمولی معمولی چپراسی ہمیں آنکھیں بتا رہا ہے, اس لیے کہ نصرت رب بن ہو گئی, اور نصرت رب کے بن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم محمد کے نہ رہے. جب محمد کے نہیں رہے تو محمد کا اللہ بھی ہمارا نہ رہا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, اے میرے محبوب تیرے رب کی عزت کی قسم آپ اپنے امتیوں کو بتا دے دو. کیا بتا دو؟ فرمایا جب تک اللہ اس کے رسول کے فیصلوں پر یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے وہاں تک تم مومن نہیں ہو سکتے. لا يؤمنون ہے, تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. اس آیت کا اگر عام ترجمہ بہترین ترجمہ اگر آپ دیکھنے جاؤ تو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں فرمایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ گویا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کے لوح و قلم تیرے ہیں. یہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کا یہ ترجمہ ہو رہا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں. اگر ہم نے ان سنتوں کو اپنایا, حلال کا احتمام کیا, حرام سے اپنے آپ کو بچایا, عبادتوں سے وابستہ رہے. شیطان نے زنا نہیں کیا تھا, شیطان نے چوری نہیں کی تھی, شیطان نے سود نہیں کھایا تھا, ان میں سے کوئی کام نہیں کیا تھا, ایک سجدے کو چھوڑا, ایک سجدے کو اللہ کی بغاوت کی, اس پر وہ قیامت تک کا مردود ہوا. ہمارا حال یہ ہے, ہمارا حال یہ ہے کہ فجر سے لے کر عشاء تک پانچوں نمازوں کے سجدوں کو چھوڑ رہے ہیں, وہ ایک سجدے پر مردود ہوا. ہمارے ہزاروں سجدوں پر کیا ہم مردود نہیں ہو سکتے؟ یہ رب کریم کا فضل ہے کہ اس کی مردودیت کو بیان کر دیا اور میری مردودیت کو اللہ بیان نہیں کر رہا, یہ اس کا فضل ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خدا پاک کی قسم وہ تو میرے اور آپ کے دروازے پر ہمارے نام کے ذریعے سے ہماری بدنامی کا دبا اور ہماری مردودیت کا عنوان لگا سکتا ہے, لیکن اس رب نے ایسا نہیں کیا. تو وہ ایک سجدے پر اس کا حال یہ ہوا, ہم لاکھوں سجدے. جمعہ میں جب اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اور نمازوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ وہ مصلی کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ نماز والے کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ سجدہ کرنے والے کہاں چلے جاتے ہیں جو صرف نماز میں ہوتے ہیں جمعہ کی؟ اور باقی نمازوں کا حال یہ کہ ہم نمازوں کو چھوڑے ہوئے کئی عورتوں پر, کئی چوروں پر, چوراہوں پر, چکلوں پر, نہ معلوم کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, آج بھی اس رب سے معافی مانگ لو, اس اللہ سے معافی مانگ لو, اس کو منا لو, اور ایسے مناؤ وہ تو بہت جلد ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اتنی جلدی تو کوئی دنیا کا آدمی معاف نہیں کرتا. وہ ایک روایت جو ضعیف ہے, بنی اسرائیل کی روایت ہے, اس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ کفل نامی آدمی تھا اور اس کا حال یہ کہ روزانہ ایک دوشیزہ کی, ایک خوبصورت عورت کی اس کو ضرورت پڑتی تھی. اچانک ایک اور وہ کوئی معمولی رقم نہیں دیتا تھا, ہندوستان کے قریباً 5 لاکھ روپے ایک نائٹ کے وہ دیا کرتا تھا. ایک نائٹ کے وہ 5 لاکھ روپے دیتا تھا, یعنی 7 دینار وہ دیا کرتا تھا. اتفاق ایک عورت کو لایا گیا, جب اس عورت کو اس لڑکی کو لایا گیا وہ رونے لگی. اس نے پوچھا زبردستی تو تجھے لایا نہیں, تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میری غریبی مجھ کو لے آئی, میری غریبی. آج کتنی ہماری بچیاں غریبی کی وجہ سے ایمان چھوڑ رہی ہیں. ہم صرف پلان بناتے ہیں کہ بچیاں غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے, ہم صرف بیٹھے بیٹھے تبصرے کرتے ہیں, موبائل پر دیکھتے ہیں فلاں جگہ لڑکی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی, فلاں جگہ لڑکی. میں نے اور آپ نے کیا کیا اس کے لیے بیٹھ کر؟ خدا پاک کی قسم مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, قیامت میں محمد کا ہاتھ ہوگا, میرا غریبان ہوگا کہ تمہارے سامنے یہ بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی تھی, تم نے کیا کیا تھا؟ اپنے اسلام کا سودا ہو رہا ہے, اپنے ایمان کا سودا ہو رہا ہے. تم نے کیا کیا تھا ان بچیوں کی حفاظت کے لیے, ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے, ان کو بچانے کے لیے؟ ان کی غریبی ان کو لے گئے, ان کے حالات ان کو لے گئے, ان کی پریشانیاں ان کو لے گئے, اور میں اور آپ متندے ہو کر کے کبھی ہوٹلوں میں کھانا کھاتے رہے، کبھی اپنے دروازوں پر شاندار دسترخوان لگاتے رہے، کبھی چوروں اور چکلوں پر بیٹھ کر کے مست رہے، اس سے آگے ہم نے کچھ نہیں کیا، سب سیروں میں وقت جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس امت کو کام کرنے والی بنائی تھی، تب سیرے والی نہیں بنائی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ وہ کھڑے ہو اور امت کا ہاتھ تھامے، امت کا ہاتھ تھامے اور امت کو بچائیں اور امت کی ڈوبتی ناؤ کو اور ڈوبتی کشتی کو بچائیں۔ اگر میں نے اور آپ نے نہیں بچایا اور یہ بچیاں آئے دن ایمان سے جاتی رہی، میں اس ہفتے کی بات، میرا جی اتر رہا ہے، میرا جی جل رہا ہے، اس ہفتے میں ہمارے اطراف کی 11 لڑکیاں گئی۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ صرف تبصرے کیے، صرف تبصرے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ ہماری زکات کی رقم، ہماری صدقات کی رقم، کیا ان بچیوں کی زندگیوں کے لیے ہم خرچ نہیں کر سکتے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو توائف بننے سے بچائیں، کسی کو باغی بننے سے، کسی کو کفر میں جانے سے۔ ارے تم، حال تو ہمارا یہ ہو گیا کہ دن دہاڑے ایک غیر مسلم لائر صاف طور پر یہ بول رہا ہے کہ اب مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کو پسند نہیں کر رہی ہے، ہندو لڑکوں کو پسند کر رہی ہے، آئیے مسلم لڑکیاں میرے پاس، میں لائر ہوں، تمہارا نکاح کرا دوں گا۔ دن دہاڑے بول رہا ہے، اور پھر بھی مسلمان جو ہے اس کا بال بھی کھڑا نہیں ہو رہا، اس کی جو بھی نہیں رنگ رہی ہے، یہ کیا حالات چل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور ہمیں جو ہے ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے۔ تو وہ لڑکی جب رونے لگی تو اس نے کہا کہ میں زبردستی تو نہیں لا، کہا میری مجبوری مجھے لے آئے، کہا اچھی بات ہے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، پیسے بھی تو لے جا، میں تجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میرے لیے دعا کرنا۔ میں نالائق آدمی، ایماندار تھا میں، نالائق، لیکن زنا میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اور وہ لڑکی گئی، کیا معلوم تھا کہ اس کے موت کا وقت ہے، رات میں اس کے جانے کے چند گھنٹوں میں اس کی موت ہو گئی، اور صبح اس کی دیوار پر اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ملا، ان اللہ تبارک و تعالی قد غفر للکفل، اللہ تعالی نے کفل کی مغفرت فرما دی، اس انسان کی، اس مرد کی مغفرت فرما دی۔ میرے بھائیو، اللہ اتنا جلدی معاف کرنے والا ہے، اس کو منانے کی کوشش کرے۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کی آیات بھی استغفار کی پڑھی، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ۔ Thank you.